Пра мастака я вычытаў тым летам. Сам Богданович бацька ва ўспамінах засведчыў, што ў халопінічах нашых царкоўны роспіс у здзіўленне кідаў усіх, хто ўпершыню богабаязна узняў пагляд. А майстар у паданнях застаўся грахавод і выпівака. Ні імя і ні прозвішча. Царква стагоддзямі хрысціла, адпявала, пакуль фашысты ў часе адступлення на неба сёмае не ўскінулі яе. Шэдэўраў я не бачыў, толькі думка, а раптам і на светлым крутаяры той самародак пабываў аднойчы, спакою не давала доўга мне. Айцец Лявонці. Забытай даўніны адданых сведкаў няма між нас, апроч самога Бога. Але на цвінтары пад гэтай ліпай спіць вечным сном Забродскі. Кажуць, пана хвоч быў шыкаваць і кроў вярэдзіць, мядзведзяў паляваў, сялянак гвалціў, а ў перадыхах хроніку пісаў. Але ў прадонні часу знікла ўсё. Калі ж ахвоту маеш, у цямнотах муроў шукай, а можа, знойдзеш што? Я адшукаў тады не вельмі многа, на аркушы адным, а хрэм гаворыць, вось так мы ганчакоў увекавечым. А лоўчы хто? Анёл альбо прарок ці сам Хрыстос? Па пералесках гойсаў. Ну што за хлоп, яшчэ смяяцца мусіць. Была б ікона, знойдзецца святы. І тут я ўгледзеў з боку цьмяны контур. Гон, накід іконы, святое паляванне. Б'е ў насы след гарачы, вар'яцее нутро, хрып пагоні сабачай абыходзяць у трох. Паляўнічай пальбою перакроен прасцяг, чорны з белым падбоем, як анафемы сцяг. Першы лезе са скуры, ногі смаліць крупчак, не ў грызастай натуры, ды не снедаў ганчак. З квапным голадам нораў азвярыў гаспадар, нюх сухі быццам порах, след і ў жылах пажар. І пластуе ў пагоні, вось ён тёплы, і рві, іскры цемняць смугою, іскры, кроплі крыві, смаліць горасць у пашчы, ну, і раптам другі над імклівасцю нашчай сцяў, зубоў абцугі, гладкі, пруткі, як вузел, кожны мускул звініць, не дранцвее ў натузе, шал крыві не п'яніць, рыжым ценем па пятах ішоў увесь гон. Знаў, камяк той напяты будзе яго, знаў, паліюцца пахвалы, будзе рэй гаманкі, будзе лепшы кавалак з гаспадарскай рукі. Тут жа зайцавы лапкі паднясуць, як медаль, будзе чуйна і зябка, сніцца белая даль. Будзе слава, а покуль снег кіпцюрыць гайня. Трэці, збіўшыся з кроку, прапускае каня, смех блазенскі скрыцца ў вачах ганчака, паласнуць бы палыцы на скаку рысака, і ўяўляе гармідар, шусне ў бок вараны, узаўецца хламіда, зыркнуць бела штаны і ў сумёт пад яліну. Нырне гаспадар. Грымнуў злою хвілінай двух набояў удар. Недзе заяц зваліўся на скрываўлены снег. стогнам хрыплым давіўся сабачы смех. На аркушы другім цвілым пажоўклым: «А што за Багародзіца ва хрэма?» Між хлопаў ходзяць чуткі, бы яна ягонай дзеўкі крошкі падабрала. Няўжо ён у адпомстку, што ў святыні я загадаў сябе намаляваць, рашыў каханку гэтак жа праславіць? А вочы так і клічуць да блаженства. Легенду пра каханне тое ты ж мне у пісьмах прысвячаў. Я плакала, а ён святое усё пракляў. А ён крычаў, як змоўнік, бег па сцежках воўчых: «Адкрыйся, неба! Дзе ты, Бог? Няма цябе, калі ты змоўчаў, калі сцярпець такое змог, калі нявінны злосны кінуў на ложак панскі і калі яе з пакутніцкай пярыны у багну сцежкі завялі». Бег і крычаў балотнай твалі: «Верні адзіную, аддай!» Бег, а прад ім, як у тумане, хтось зорку мройліва гайдаў, агонь няўлоўны сіні колер, што так для воч яе шукаў. Прадонне хлюпнула, ніколі не ўсхмеляць фарбы мастака.